أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس عليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذين أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. سورة السبع مکی صورت ہے. نزول کے اعتبار سے 58 نمبر سورۃ لقمان کے بعد نازل ہو چکی ہے یہ سورت, اور ترتیب کے اعتبار سے 34 نمبر ہے سورۃ الاحزاب کے بعد ہے. نزول کے اعتبار سے 58 نمبر سورۃ لقمان کے بعد نازل ہوئی ہے, اور ترتیب قرآنی میں 34 نمبر ہے سورۃ الاحزاب کے بعد ہے. ربط ما سبق سے, گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے شرک کی مذمت فرمائی مثالوں کے ذریعے سے, تو اس صورت میں اللہ رب العزت ابتدا میں فرما رہے ہیں الحمدللہ کہ جب شرک کی اللہ رب العزت نے جو ہے تردید فرمائی تو خدائی کی جو صفات ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے بیان کرو, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اس کو بیان نہ کرو. دوسری وجہ, گزشتہ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے احکام کا تذکرہ فرما دیا, تو اس سورت میں اللہ رب العزت اس کے اجر و ثواب کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے احکام پہ جو ہے وہ عمل کیا تو ان کو جو ہے کیا ملے گا. 4 نمبر آیت میں اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے جو ہے وہ بخشش ہوگی, ورزق کریم اور عزت والی جو ہے وہ خوراک رزق کھائیں گے. یا گزشتہ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے احکام کا تذکرہ فرما دیا, تو اس صورت میں اللہ رب العزت ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کی مثالیں ذکر فرما رہے ہیں. ماننے والوں میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام, اور احکام کے نہ ماننے والوں میں سے اللہ رب العزت سبا والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اگلی وجہ, گزشتہ سورت میں آیت نمبر 63 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے نفی علم غیب کا تذکرہ فرما دیا. یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ. تو اس سورت کی آیت نمبر 2 میں, آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت اصول ذکر فرما رہے ہیں علم غیب کی. علم غیب کا اللہ رب العزت اصول ذکر فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے تو کون ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے اللہ ہے. عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے علم سے پوشیدہ ہے. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات ذکر کر دی 45 نمبر آیت میں, یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ذکر کر دی مبشر اور نذیر, بشارت دینے والا ماننے والوں کو اور ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو, 45 نمبر آیت میں. تو اس صورت میں اللہ رب العزت مضمون پہ ترقی ذکر فرما رہے ہیں آیت نمبر 28 کے اندر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. ایک قوم, ایک خطے, ایک رقبے, ایک نسل, ایک رنگ, ایک زبان کے لیے آپ پیغمبر نہیں ہے, بلکہ رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے جو ہے آپ کیا ہے؟ آپ بشیر اور نذیر ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے ترغیب الی القرآن ذکر کر دی. مختلف جگہوں میں اللہ رب العزت نے قرآن کی طرف ترغیب دی, جس طرح آیت نمبر 34 میں اور جیسی اور آیات میں. تو اس صورت میں اللہ رب العزت منکرین کی حالات ذکر فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے قرآن سے جو ہے روگردانی اختیار کر دی تو ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں قوم سبا والوں کی حالات. کہ قوم سبا والوں نے جب اللہ کے احکام کی جو ہے خلاف ورزی کر دی تو ان کے انجام کو آپ ملاحظہ کیجئے کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا. اللہ نے ان کو جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کر دیا جنہوں نے اللہ کے احکام کو جو ہے وہ پسے پھوڑ ڈالا. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے مشرکوں کی مذمت کے لیے جو ہے وہ مثالیں ذکر کر دی آیت نمبر 4 میں. شرکی مذمت کے لیے اللہ نے مثالیں ذکر کر دی. تو اس صورت میں اللہ رب العزت مشرکین کے شبہے کی جو ہے جواب ذکر فرما رہے ہیں. آیت نمبر 22 اور 23 میں مشرکین کے شبہے کی جو ہے وہ جواب ذکر فرما رہے ہیں کہ مشرک لوگ اپنے آلیہاں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں جو ہے بزور و زبردستی جو ہے وہ چھڑائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ آیت نمبر 23 میں. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ, فائدہ نہیں پہنچائے گی کسی کی سفارش اللہ کے ہاں الا لمن اذن له مگر جس کے لیے اجازت دے اس کے لیے مگر جس کو اجازت دے اللہ کسی کے بارے میں. تو ان کے جو ہے کیا اعتراض مشرکین کے اس اعتراض کی جو ہے قلقمہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم جن کی پوجا کرتے ہیں جن کی پرستش کریں گے وہ اللہ سے ہمیں بزور و زبردستی جو ہے وہ چھڑائیں گے. تو اللہ نے فرمایا نہیں, زور و زبردستی کی کوئی بات نہیں ہوگی. چھڑائیں گے تو کس طرح چھڑائیں گے؟ اللہ کی اجازت پہ. امتیازات صورت, صورت ممتاز ہے داؤد علیہ السلام والسلام کے بیان پر کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام والسلام کے لیے لوہے کو نرم بنایا تھا. آیت نمبر 10 میں وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيد کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام والسلام کے لیے لوہے کو نرم بنایا تھا. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 12 پر کہ سلیمان علیہ السلام والسلام ان کے لیے اللہ رب العزت نے تانبے کا چشمہ جو ہے وہ جاری کیا تھا. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْر سورت ممتاز ہے آیت نمبر 13 پر کہ جن میں جو ہے جنات کے مختلف کام جو ہے وہ ذکر ہے. آپ نے جو ہے سورہ انبیاء کے اندر پڑھا تھا وہاں پر صرف اتنی ہی بات لکھی گئی تھی کہ وَيَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ کہ جنات جو ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مختلف کام کیا کرتے تھے. وہ کام کہاں پر ہے؟ اس سورت میں آیت نمبر 13 میں. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 14 میں کہ اللہ رب العزت جو ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کا تذکرہ فرما رہے ہیں, ان کا واقعہ جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. سورت ممتاز ہے قوم سبا کے حالات اور واقعات پر تفصیلی. آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 21 تک سورت ممتاز ہے مشرکین کے شبہے کے چار جوابات پر. چار جوابات سے اللہ رب العزت مشرکین کے شبہے کی جو ہے جوابات ذکر فرما رہے ہیں کہ مشرق یہ کہتے ہیں کہ جن کو ہم پوچھتے ہیں وہ اللہ سے ہمیں بزور و زبردستی جو ہے وہ چھڑائیں گے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 28 پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ رب العزت فرماتے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے جو ہے وہ پیغمبر بنایا. سورۃ ممتاز ہے فرشتوں کی عاجزی کے بیان پر آیت نمبر 40 سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 46 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جو بات کہہ رہے ہیں تو آپ ان کی بات کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کیجئے. ان تقوموا للہ مسنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ اگر مجرد ہوں یعنی کیا بغیر شادی شدہ تو وہ کھڑے ہو جائے, یا اگر شادی شدہ ہوں تو اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہو کر تم سوچو کہ جو پیغمبر 40 سال تک مسلسل ہم اس کو صادق اور امین کہتے تھے ابھی کیا ہوا ہے ان پہ کہ ہم ان کو جو ہے وہ پاگل سمجھتے ہیں؟ کیا 40 سال کے عرصے میں جو ہے ان سے کوئی جو ہے مجنون جنون کا کوئی کام جو ہے ان سے سرزد ہو چکا ہے؟ تو ابھی اگر 40 سال وہ صادق تھا اور ابھی وہ مجنون بن گیا وہ پاگل بن گیا تو وہ پاگل نہیں ہے بلکہ ان کو پاگل کہنے والے پاگل ہیں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 52 کے بیان پر کہ اللہ رب العزت فرما دے وقالوا آمنا به وان لهم التناؤش من مكان بعید, کہ باطل پرست قیامت کے دن جو ہے اظہار ایمان کریں گے مگر کہاں ہوگی ان کے لیے ایمان کا حصول, کیونکہ ایمان تو بڑی دور رہ چکی ہے, وہ تو دنیا میں ملے گی, وہاں پر تو نہیں ملے گی, وہاں پر تو بدلہ ملے گا, اجر و ثواب اس کا ملے گا. اسی طرح جو ہے اپنے پاس امتیازات میں جو ہے یہ بھی لکھ دیجئے, آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت فرشتوں کی ایک حالت کا تذکرہ فرما رہے, حتی اذا فزع عن قلوبہم, کہ وہ تو اتنے جو ہے وہ مرعوب ہوتے ہیں کہ رب کے سامنے جو ہے وہ بات چیت کرنا تو دور کی بات ہے, کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم جو ہے وہ صادر ہوتا ہے وہ بات چیت نہیں کر سکتے, جب وہ رعب اور دبدبہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. آپ کہیں گے ہمیں چھڑا لیں گے, چھڑانا کہاں ہے, وہ تو اللہ کے سامنے بات چیت نہیں کر سکتے اللہ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے. مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت نفی شفاعت قہری ذکر فرما رہے ہیں بالوجوہ الاربع, نفی شفاعت قہریہ بالوجوہ الاربع وعجز الشرفاء الاربع. سورت میں اللہ رب العزت نفی شفاعت قہریہ بالوجوہ الاربع بالوجوہ الاربع وعجز الشرفاء الاربع, اللہ رب العزت نفی شفاعت قہری کا تذکرہ فرما رہے. نفی شفاعت, شفاعت قہری کیا ہے کہ جس طرح جو ہے وہ مکہ کے مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہمارا جو بھی عقیدہ اور نظریہ ہے, جو بھی ہم کریں گے, جن کو ہم پوچھتے ہیں لات منات اور زائی یا جو ہمارے پیر ہے, وہ ہمیں اللہ سے بزور و زبردستی جو ہے وہ چھڑائیں گے, جس طرح جو ہے وہ یہود کا عقیدہ تھا کہ ہم انبیاء کرام کی اولاد ہے, ہم جو بھی کریں گے تو ہم اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں, اللہ ہمیں جو ہے نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم اللہ کے محبوب ہیں, لن تمسن النار الا ایام معدودات, آگ ہمارے قریب نہیں آ سکتی, اگر آئے گی تو چند دنوں کے لیے, کیونکہ ہم اللہ کے کیا ہیں, بڑے لاڈلے ہیں, تو ہمارے یہ بڑے اللہ سے ہمیں جو ہے بزور و زبردستی جو ہے وہ چڑھائیں گے. یا آج کے جو کمزور عقیدہ رکھنے والے, قرآن سے دور رہنے والے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے, جس کا پیر ہے بس وہ کیا ہے, اگر پیر خس ہے تو مرید کے لیے بس ہے, اور جس کا پیر نہیں ہے تو وہ گمراہ ہے, جس کا پیر نہیں ہے وہ کیا ہے, وہ گمراہ ہے. تو لہذا ہم جو کچھ بھی کریں گے, پیر نے ہمیں بس ایک وظیفہ دیا ہے کہ سبحان اللہ جو ہے وہ 1000 مرتبہ پڑھو, نماز نہ پڑھو, روزہ نہ رکھو, نظر کی حفاظت نہ کرو, کانوں کی حفاظت نہ کرو, زبان کی حفاظت نہ کرو, جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو, بس 1000 کے ہنسے کو عبور کرنا ہے. تو اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ جو ہے نماز نہیں پڑھو گے تو پھر, حج نہیں کرو گے تو پھر, وہ کہیں گے پیر چھڑا لیسی, پیر ہے نا, یہ کس مرض کی دوا ہے. او پیر کلندر ہو, قربان دے جاگیر ہو, تم اس آتے دہاری ہو بے پیرا اور دا ظالم ہو دا خنزیرا, یہ نعرے لگتے ہیں باقی, وہ مست کلندر پیرا قربان دے دا جا گرا, تو ام ساتے دا ہریو بی پورا پی پیرا دا خنزیر و دا ظالما. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کہ یہ جو ہے یہ نعرے بلند کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ہمیں پیر چڑھا لے سی, ہمیں جو ہے وہ پیر جو ہے اللہ سے بزرگ زبردستی جو. تو اللہ رب العزت چار وجوہات سے اس مسئلے کو رد فرما رہے, اس عقیدے کو جو ہے اللہ رب العزت چار وجوہات سے جو ہے اس کی تردید فرما رہے. آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 میں پہلی وجہ اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں, قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. اللہ رب العزت فرماتے مالک نہیں ہے, کسی چیز کے مالک نہیں ہے. جن پہ تمہارا یہ اعتقاد اور عقیدہ ہے کہ وہ ہمیں چھڑائیں گے اللہ سے بزور و زبردستی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, وہ تو ذرے کے مالک نہیں ہے. تو جب مالک نہیں ہے تو اختیار کہاں سے ثابت ہوا؟ کیونکہ سب سے پہلے تو آپ ان کو جو ہے وہ کیا سمجھیے, سب سے پہلے تو آپ ان کو جو ہے مالک سمجھیے. تو مالک بھائی کس چیز کا وہ اختیار ہے ان کے پاس؟ دوسری بات, مان ہوں فی ہما من شرکن, نہیں ہے ان لوگوں کے لیے آسمان اور زمین میں من شرکن کچھ حصہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے شرکا نہیں ہے, میں نے ان کو اپنا شریک نہیں بنایا, نہ آسمانوں کے اندر اس کا کچھ حصہ ہے اور نہ زمین پر ہے. کیونکہ کبھی کبھار ایک آدمی جو ہے مالک ہوتا ہے, باغ کا مالک ہے, تو اس کا اختیار ہوتا ہے کس کو دے کس سے روکے. کبھی کبھار مالک نہیں ہوتا مگر پارٹنر تو ہوتا ہے نا, کیا ہوتا ہے پارٹنر تو ہوتا ہے, اگر 50% نہیں ہے تو 25% کا تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ اونر ہوتا ہے, وہ مالک ہوتا ہے. اور کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے, اللہ رب العزت فرماتے وما لہ منہ من ظہیر, اور نہیں ہے اللہ کی طرف سے ان بندوں میں سے کیا من ظہیرن, اللہ کا کوئی مددگار. اللہ رب العزت فرماتے یہ میرے معاون نہیں ہے. کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ نہ مالک ہوتا ہے باغ کا, نہ اس میں پارٹنر ہوتا ہے, شریک ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے مگر باغ کے لگانے میں, پلانٹیشن میں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے مدد کی ہو, مالک کے ساتھ جو ہے باغ لگانے میں مدد کی ہو, تو پھر بھی ان کا کچھ چلتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے میرے تو یہ معاون بھی نہیں ہے. اور چوتھی بات, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کبھی کبھار جو ہے نہ مالک نہ شریک نہ ظہیر, مگر اختیار دیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اختیار دیا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرمائے ولا تنفع الشفاعۃ, میں نے چڑانے کا اختیار بھی کسی کو نہیں دیا ہے, میں نے جو ہے فائدہ نہیں دے سکتے سفارش عندہ اللہ کے ہاں الا لمن اذن لہ, اللہ نے یہاں پر کسی کو مقرر نہیں کیا ہے, وہاں پر جس کو اللہ چاہے حکم دے گا. تم نے دنیا کے اندر ان کو بنا دیا کہ یہ ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے, اللہ رب العزت فرماتے میں نے تو کسی کو مقرر ہی نہیں کیا ہے. تو ان چار وجوہات سے اللہ رب العزت نفی شفاعت قہری کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ میرے مالک, نہ جو ہے یہ مالک ہے, نہ میرے شریک ہے, نہ میرے معاون ہے, اور نہ میں نے ان کو اختیار دیا ہے, نہ یہ جو ہے کیا ہے سفارش ہی ہے کہ میں نے ان کو اختیار دیا ہے. تو نہ جو ہے کیا ہے مالک ہے, نہ جو ہے شریک ہے, نہ جو ہے کیا ہے معاون ہے, اور نہ جو ہے سفارش ہی ہے کہ میں نے سفارش کے لیے ان کو مقرر کیا ہے. ساتھ ہی اللہ رب العزت سورت کے اندر عز الشرفاء الاربع کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ نے انسانوں کو بنایا اور مکلف مخلوقات جو ہے وہ کتنی ہے؟ مکلف مخلوقات جو ہے وہ تین ہے, انسان اس میں سے جو ہے اشرف المخلوقات ہے. تمام مخلوقات کے اندر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, انسان کی ساخت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے اعلیٰ ہے, سب سے حسین و جمیل شکل صورت میں انسان کو اللہ نے بنایا, اور اللہ نے اس کو کرامت دی, اللہ نے ان کو عزت والا بنا دیا. عموماً جو ہے وہ چار مخلوقات لوگ جو ہے ان کو کیا سمجھتے ہیں, ہر زمانے کے اندر ان کو شریف سمجھتے ہیں لوگ. پہلے جو ہے کیا ہے؟ انبیاء کرام. پہلے کیا؟ انبیاء کرام. دوسرے جو ہے وہ کیا؟ بادشاہ. بادشاہوں کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ شریف سمجھتے ہیں. شرفا میں سے جو ہے ان کو تصور کیا جاتا ہے. تیسرے جو ہے وہ کیا جنات, اور چوتھے جو ہے ملائکہ. پہلے جو ہے وہ کیا انبیاء کرام, دوسری جو ہے وہ شرفا میں سے بادشاہ, اور تیسرے جو ہے وہ کیا جنات, اور چوتھے کیا ملائکہ. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت ان چار شرفائے مخلوقات کی عاجزی ذکر فرما رہے ہیں. بادشاہوں میں سے داؤد علیہ السلام والسلام اور سلیمان علیہ السلام, اگر ایک طرف سلیمان علیہ السلام والسلام اور داؤد علیہ السلام والسلام جو ہے وہ پیغمبر ہے تو دوسری طرف وہ بادشاہ بھی تھے. تو بادشاہوں کی بھی عاجزی ہے, انبیاء کرام کی بھی عاجزی ہے, جنات کی بھی جو ہے اللہ رب العزت عاجز ذکر فرما رہے آیت نمبر 13 میں کہ سلیمان علیہ السلام والسلام کی موت ان پہ پوشیدہ رہی. سلیمان علیہ السلام والسلام کی موت ان پہ کیا ہوئی, ان پہ پوشیدہ رہی. اور اسی طرح جو ہے وہ سورت کے اندر اللہ رب العزت ملائکہ بھی عجز کی ملائکہ کی عجز بھی ذکر فرما رہے آیت نمبر 40 اور 41 میں. قال سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہ مؤمنون. تو ملائکہ کی بھی اللہ رب العزت عاجزی ذکر فرما رہے ہیں. تو سورت میں اللہ رب العزت نفی شفاعت قہریہ بوجوہ الاربعہ اور ساتھ ہی عجز الشرفاء الاربعہ کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں. چار جو شریف مخلوقات میں سے ہے ان کی اللہ رب العزت عاجزی ذکر فرما رہے ہیں. سورت پانچ ابواب پہ مشتمل ہے تقسیم سورت. تقسیم سورت سورت پانچ حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا باب یعنی پہلا حصہ 9 آیات تک ہے. اس میں اللہ رب العزت دعوی توحید, اصول علم غیب, زجر اور تخویف, اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. دوسرا حصہ دوسرا باب 10 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 21 تک ہے. اس دوسرے باب میں اللہ رب العزت ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کی مثالیں ذکر فرما رہے ہیں. جنہوں نے اللہ کے احکام کو مان لیا ان کی مثال, جنہوں نے نہیں مانا ان کی مثال. تیسری باب 22 نمبر آیت سے آیت نمبر 30 تک ہے. اس تیسرے باب میں اللہ رب العزت جو ہے نفی و شفاعت قہری چار وجوہات سے اثبات رسالت, زجر بھی انکار قیامت, چوتھا باب 31 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 39 تک ہے. آیت نمبر 39 تک اس باب کے اندر اللہ رب العزت زجر ذکر فرما رہے ہیں بے انکار قرآن, منکرین کی حالت قیامت میں, ترغیب ایمان اور اعمال صالحہ کو, اور آخر میں ترغیب للانفاق. اور پانچوں اور آخری باب 40 نمبر آیت سے لے کر اختتامی سورت تک ہے. اس میں اللہ رب العزت عجز الملائکہ, زجر بے انکار قرآن, زجر بے انکار رسالت, اور آخر میں تخویف اخروی. یہاں سے قرآن کا چوتھا حصہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. قرآن باعتبار فہم جو ہے وہ چار حصوں پہ مشتمل ہے. قرآن باعتبار فہم چار حصوں پہ مشتمل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, اور اسی طرح مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات جس کا نام ہے مکتوبات لامام الربانی, اس کے اندر وہ ذکر فرماتے ہیں کہ قرآن باعتبار فہم کے چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ المائدہ تک ہے. اس میں زیانت اور دلائل اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں خالق لکل شئن ہو اللہ, کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. دوسرا حصہ سورہ انعام سے لے کر سورۃ بنی اسرائیل تک ہے. اس دوسرے حصے کے اندر اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں زیانت اور دلائل مربی لکل شئن ہو اللہ. تیسرا حصہ سورۃ الکہف سے لے کر سورۃ الاحزاب تک. اس میں زیانت اور دلائل جو تھے مبارک فی کل شئن ہو اللہ, ہر چیز میں خیر اور برکت ڈالنے والا ایک اللہ ہے. چوتھا حصہ سورہ سبا سے اختتام سورت تک, اختتام قرآن تک. سورہ سبا سے لے کر سورۃ الناس یعنی اختتام قرآن تک. اس حصے میں اللہ رب العزت دو مسائل ذکر فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اس بات قیامت, کہ قیامت جو ہے وہ ضرور بضرور آئے گی, اور دوسرا مسئلہ نفی شفاعت قہری, کہ اللہ سے بزور و زبردستی کوئی نہیں چھڑائے گا, اللہ سے بزور و زبردستی کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. آخری حصے کے اندر جو ہے وہ کتنے مسائل ہے, تو اس بات قیامت کہ قیامت ضرور بضرور آئے گی, دوسری کیا نفی شفاعت قہری, اللہ سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا, ہر انسان اپنے عقیدے اور عمل پہ یعنی کیا اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. ہر حصے کی ابتدا اللہ رب العزت الحمدللہ سے فرما رہے ہیں. ہر حصے کی ابتدا کسے فرماتے ہیں؟ الحمدللہ سے فرماتے ہیں. پہلے حصے کے اندر مسئلہ کیا آتا؟ خالق لکل شئن ہو اللہ, وہاں پر ایک سورت کو الحمدللہ سے ذکر کیا. دوسرے حصہ سورہ انعام سے سورہ بنی اسرائیل تک دوسرا مسئلہ مربی لکل شئن ہو اللہ, کہ ہر چیز کی تربیت کرنے والا اللہ ہے, وہاں پر بھی سورہ انعام الحمدللہ سے ذکر ہوا. تیسرا حصہ سورۃ الکہف سے لے کر سورہ احزاب تک, اس میں بھی ایک مسئلہ تھا مبارک فی کل شئن ہو اللہ, اور دوسرا حصہ جو سورہ سبا سے شروع ہوا اور یہ جو ہے اپ ٹو یعنی کیا اختتام قرآن تک ہے, اس میں چونکہ دو مسئلے ہیں اس بات قیامت اور نفی شفاعت قہری, تو اس میں اللہ رب العزت دو سورتوں کی شروعات الحمدللہ سے فرماتے ہیں. یہ سورت بھی شروع ہوگا الحمدللہ کے لفظ سے, اور اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے سورہ فاطر, تو اس کی ابتدا بھی اللہ رب العزت الحمدللہ سے فرماتے ہیں. دو مسئلے ہیں تو دو سورتوں کو الحمدللہ سے شروع کر دیا. یہ قرآن کا آخری حصہ جو سورہ سبا سے شروع ہوا سورہ ناس تک ہے, اس میں 12 ابواب ہے. کتنے ابواب ہے؟ 12 ابواب اس میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلے باب کے اندر جو ہے وہ تین سورتیں ہم پڑھیں گے, سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین. سورہ سبا کے اندر اثبات توحید ہے، سورہ فاطر کے اندر دلائل عقلیہ ہے، اور سورہ یاسین کے اندر دلائل عقلیہ کے ساتھ ساتھ دلائل نقلیہ بھی ہے. دلائل نقلی من صاحب یاسین، صاحب یاسین سے دلیل نقلی مسئلے توحید پر. تو یہ تین سورتیں جو ہے وہ کیا ہے؟ ابتدائی باب ہے، پہلا باب ہے آخری حصے قرآنی کا، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین. سبا کے اندر دعوی توحید الحمدللہ، اس کے بعد جو ہے وہ کیا، سورہ فاطر میں دلائل عقلیہ، اور سورہ یاسین کے اندر دلائل عقلیہ کے ساتھ ساتھ دلائل نقلیہ بھی. اور ابواب ہم جو ہے آپ کے سامنے اسی طرح جو ہے وہ پڑھیں گے، جو ابواب ہے وہ انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے آپ کے سامنے، کہ دوسرا باب جب شروع ہوگا جس طرح سورہ صافات ہے، سورہ سواد اور سورہ زمر ہے، یہ دوسرا باب ہے، تیسرا باب عوامی میں سبا ہے، اس کے بعد آگے باب ہے، تو جو آگے ہم بڑھیں گے ہم آپ کو ابواب بھی لکھوائیں گے الحمدللہ. تو مقصد سورت نفی شفاعت قہری، وعید وجوہ الاربع، اور ساتھ ہی جو ہے سورت کے اندر عز الشرفاء الاربع، کہ جو چار مشہور یعنی کیا شریف مخلوقات ہیں ان کی عاجزی، اور نفی شفاعت قہری جو ہے چار وجوہات سے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے. سورت پانچ ابواب پہ مشتمل، پہلا باب نو آیات. ابتدا میں جو ہے دعوی توحید برعنوان تحمید، تحمید کے عنوان سے اللہ رب العزت دعوی توحید ذکر فرما رہے، کیونکہ توحید کے اللہ رب العزت بہت سے عنوانات قرآن کے اندر ذکر فرما رہے. کبھی توحید کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے برعنوان تسبیح، سبحان اللہ، کبھی جو ہے کیا بعنوان تکبیر کے بھی ذکر ہوتا ہے، کبھی جو ہے بعنوان تحلیل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، کبھی جو ہے بعنوان برکت تبارک الذی، کبھی جو ہے بعنوان تحمید جس طرح یہاں پر الحمدللہ. تو قرآن کے اندر توحید کے یہ مختلف عنوانات اللہ رب العزت ذکر فرما رہے، بہت سے عنوانات اسی وجہ سے ذکر فرماتے کیونکہ شرک کی بڑی اقسام ہیں. کوئی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ اللہ کے جو ہے شرکاء کا جو ہے وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے جو ہے وہ کیا ہے شرکاء ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان اللہ، پاک ہے اللہ شرکاء سے، کچھ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی صفات اوروں کے لیے کہتے ہیں، اور بگڑی بنانے والا ہے، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہے، کشتی بار لگانے والا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے. تو ان کی تردید الحمدللہ سے اللہ رب العزت فرماتے، خدائی کی جو تعریفیں اللہ کے لیے کہو. تیسری جو ہے وہ کیا، کچھ جو ہے مشرکین اس طرح کرتے ہیں جو اللہ کے سوا اور کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو ان کی اللہ رب العزت تردید فرما رہے لا الہ الا اللہ کے عنوان سے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ. کچھ مشرکین اس طرح ہے جو اپنے اولیاء وغیرہ کو جو ہے وہ برکت دہندہ سمجھتے ہیں کہ یہ برکت ڈالنے والے ہیں، تو اللہ ان کی تردید کے لیے تبارک الذی کا لفظ استعمال فرماتے کہ خیر اور برکت ڈالنے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. تو یہ مختلف عنوانات جو ذکر فرماتے ہیں، یا تو مشرکین جو ہے وہ بہت سی اقسام پہ ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ شرک کرنے والے جو ہے وہ کیا ہے مختلف انداز سے شرک کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت توحید کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، باہر رنگے کے خواہی جامع میں پوش، من اندازے قدے رامے شناسم، کہ آپ کی جو مرضی ہے، آپ جس لباس میں بھی جو ہے وہ ملبوس ہو، میں آپ کی جو ہے وہ کیا رفتار کو جانتا ہوں، قد و کاٹ کو میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور کون نہیں ہو. تو توحید جو بھی اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں، تو جو معاہدین ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ کیا ثابت جو کرنا چاہتا ہے یہی بات ثابت کرنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خالق کی بڑائی اور مخلوق کی عاجزی جو ہے وہ کیا انسانوں کے سمجھ میں آئے. خالق کی بڑائی ہر طرح اور مخلوق کی جو ہے عجز اور انکساری ان کے سامنے جو ہے وہ آ جائے. قرآن کے بیان کرنے کا یہی مقصد ہے. ہر عنوان کو جو ذکر کرتا ہے تو شرک کی جو ہے بے خونی کرنا مقصود ہے, مشرک کو جو ہے وہ ذلیل بنانا جو ہے وہ مقصود ہے. الحمدللہ خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے. الحمدللہ خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے. کچھ لوگ جو ہے وہ مانی کرتے الحمدللہ کہ تمام تعریفیں جو ہے وہ خاص اللہ کے لیے ہیں. آل گلوری بی ٹو اللہ, ٹول سنا صفت چی دی خاص اللہ لر دی. سمجھا گی؟ الحمدللہ تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے. اگر آپ ان سے گئے کہ کیا آپ کے خیال میں انسانیت, ابدیت, نبوت, رسالت کیا یہ صفات ہیں, اور کہ آپ کے خیال میں یہ کیا ہے, وہ کہ یہ بھی صفات ہیں, یہ بھی تعریفیں ہیں, تو کیا ان تعریف کی نسبت بھی آپ اللہ کی طرف جو ہے وہ کرنی جائز سمجھتے ہیں؟ کیا آپ نے کہا تمام تعریفیں, تو تمام تعریفوں کے اندر تو عبدیت بھی آ گئی, رسالت بھی آ گئی, نبوت بھی آ گئی, انسانیت بھی آ گئی, کیونکہ انسانیت کیا ہے؟ اشرف المخلوقات. کیا اس تعریف کی نسبت آپ اللہ کی طرف جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دی ہے تو اللہ کی طرف اسی وجہ سے نسبت کرتے ہیں, تو یہ بات بھی غلط ہے. اللہ نے انسان کو انسان بنا دیا تو کیا اللہ کو آپ انسان کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نے رسول کو رسول بنا دیا ہے تو کیا اللہ کی طرف آپ رسول کی نسبت کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں, کبھی نہیں کر سکتے. تو صفات تو تین قسم کی ہے, وہ صفات جو خاص اللہ کے لیے ہے. جو مخلوق کے لیے کہنی جو ہے وہ کفر اور شرک ہے. صفات جو ہے وہ پہلی کیا خاص اللہ کے لیے, خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, رازق اللہ ہے, رب اللہ ہے, عبادت کے لائق جو ہے وہ اللہ ہے, رحمان اور رحیم اللہ ہے, مالک یوم الدین اللہ ہے. یہ خالص اللہ کی صفات ہے. اس میں ہم نے کافی ساری آپ کے سامنے تفصیل کی ہے, میں اشارتاً دو تین باتیں کہہ رہا ہوں. کچھ دوسری قسم صفات کی وہ ہے جو صرف بندوں کے لیے ہے. بندوں کی صفات میں سے اللہ کی طرف کسی کی صفت کی نسبت کرنا کفر ہے. جیسا میں نے کہہ دیا عبدیت, انسانیت, رسالت, نبوت, یہ وہ صفات ہیں جو خالص بندوں کی ہے. اس میں سے کسی صفت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا کفر ہے. اور تیسری وہ صفات ہے جو مشترک ہے خالق اور مخلوق کے درمیان اشتراک لفظی سے. جس طرح اللہ کے بارے میں لفظ سمیع کا استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر سننے والا, اور انسان کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے بارے میں فرماتے فجعلناہ سمیعا بصیرا, انسان کو میں نے جو ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. تو اللہ بھی سمیع ہے, بندہ بھی سمیع ہے, اللہ بھی بصیر ہے, بندہ بھی بصیر ہے, مگر دونوں کے سننے اور دیکھنے کے اندر زمین اور آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے. اللہ سنتا ہے تو بغیر اسباب کے سنتا ہے, انسان سنتا ہے تو وہ کانوں سے سنتا ہے. انسان جو ہے وہ کیا, انسان ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی جو ہے وہ نہیں سنتا, فرشتوں کی جو ہے وہ نہیں سنتا, جنات کی جو ہے وہ نہیں سنتا, دریاؤں سمندروں کے اندر جو مخلوق ہے ان کی نہیں سنتا, کیڑے مکوڑوں اور چونٹیوں کی نہیں سنتا. اگر سن بھی لے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. ایک ٹائم میں ایک بندے کی سنے گا, دوسرے کی نہیں سن سکتا. ایک دو زبان کو سمجھ سکتا ہے, دنیا کی پوری زبانوں کو نہیں سمجھ سکتا. ایک وقت میں ایک آدمی بات کرے گا تو اس کو سمجھ آئے گی, اگر ایک کے بجائے دو کہے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی. اور میرے اللہ کے سننے کی شان کو آپ دیکھ لیجئے کہ جو سنتا ہے تو بغیر اسباب کے سنتا ہے, جو سنتا ہے تو سب کی سنتا ہے, آسمان میں فرشتوں کی سنتا ہے, ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی سنتا ہے, دریاؤں میں جو ہے وہ مچھلیوں کی سنتا ہے, تو جنگلات کے اندر جو ہے وہ درندوں کی سنتا ہے, زمین میں جو ہے وہ چمنٹی اور کیڑے مکوڑوں کی جو ہے وہ سنتا ہے, تمام کی جو ہے وہ سنتا ہے. تمام مخلوقات اگر ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کے سامنے جو ہے وہ بولے, اپنی حاجات اور ضروریات اللہ سے مانگے, اللہ سب کی سنتا بھی ہے, سب کی باتوں کو سمجھتا بھی ہے اور سب کی حاجت کو جو ہے وہ پوری بھی کرے گا. یہ صرف کیا ہے؟ ایک اللہ کی جو ہے یہ کوالٹی ہے, ایک اللہ کی جو ہے وہ شان ہے. اللہ کے سوا یہ شان کسی اور کی نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ صرف ایک اللہ کی جو ہے وہ شان ہے, کسی اور کی شان نہیں. اسی وجہ سے تو فرمایا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ, کبھی فرمایا وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اللہ جیسا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. اسی طرح اللہ کا دیکھنا بھی اسی طرح ہے کہ ظاہر میں تو دونوں دیکھنے والے مگر حقیقت میں زمین آسمان سے زیادہ فرق. انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے آنکھوں سے دیکھتا ہے, اللہ بغیر آنکھوں کے دیکھنے والا, آنکھوں کو محتاج نہیں. انسان جو ہے وہ روشنی میں دیکھتا ہے, اندھیرے میں نہیں دیکھتا. ہاں آسمان کو باہر ظاہر دیکھ سکتا ہے, اندرونی آسمان کو نہیں دیکھ سکتا, اندرونی زمین کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے. اللہ سے کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے. اللہ کے لیے اندھیرا اور اجالا نہیں ہے. اللہ کے لیے دور اور نزدیک کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اللہ کے لیے کوئی آڑ نہیں ہے دیکھنے میں. اللہ سب کو جو ہے ایک ساتھ دیکھ رہا ہے. اس طرح دیکھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ کسی اور کے بس کی بات نہیں. تو یہ تین قسم کی جو ہے وہ کیا ہے؟ صفات ہے. خالص اللہ کے لیے, خالص بندوں کے لیے, اور مشترک صفات. تو الحمدللہ کے اندر آپ نے کون سی صفات ذکر کر دی؟ وہ صفات جو خاص اللہ کے لیے ہیں. تو الحمدللہ کے معنی کیا؟ خدائی کی تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں. خدائی کی جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جو ہے ہم نہیں کہتے. الحمدللہ خدائی کی تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ابن عباس, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی طرف منسوب تفسیر ہے تنویر المقباس عن ابن عباس. اس کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں الحمدللہ کے معنی جب ذکر کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں الالوہیت للہ. الحمدللہ کے معنی جو ذکر کرتے ہیں وہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ الالوہیت للہ. الوہیت کے معنی خدائی کی تعریف ہے. خدائی کی تعریف ہے کس کے لیے؟ خاص اللہ کے لیے. تو بھی ذکر کرتے الوہیت للہ, خدائی کی تعریف ہے جو ہے وہ خاص اللہ کے لیے. اور جس طرح آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ, تو سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ پاک ہے اللہ بندوں کی صفات سے, پاک ہے اللہ مخلوقات کی صفات سے, کمزور صفات سے. تو آپ نے تو کہہ دیا کہ صفات جو ہے وہ دو قسم کی ہے, کچھ جو ہے وہ ادنا ہے, کچھ جو ہے وہ اعلیٰ ہے. ادنا صفات مخلوق کے لیے ہے اور اعلیٰ صفات اللہ کے لیے ہے. اور جب آپ نے کہہ دیا کہ الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے, تو آپ نے صفات کے اندر تو ادنا اور اعلیٰ سب کے لیے اللہ کے لیے اللہ کی طرف نسبت کر دی. حالانکہ قرآن میں جو ہے دو مرتبہ آپ نے پڑھا, سورہ نحل کے اندر, سورہ روم کے اندر وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَلَى, خاص اللہ کے لیے صفات ہے اونچی اونچی, معمولی صفات نہیں. سمجھ میں کیا آئی کہ صفات دو قسم کی ہے, مَثَلُ الْعَلَى اور مَثَلُ الْعَدْنَى. مَثَلُ الْعَلَى جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے اور مَثَلُ الْعَدْنَى یہ مخلوق کے لیے ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے الحمدللہ خدائی کی تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے. الذی بوزات لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ خاص اسی اللہ کے اختیار میں ہے ما وہ کچھ, فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں, وما اور وہ کچھ, فی الارض جو زمین پر ہے, ولہ الحمد فی الآخرہ, اور خاص اللہ کے لیے خدائی کی تعریفیں ہیں آخرت اور دنیا میں. وہو الحکیم الخبیر, اور یہ اللہ باحکمت خبردار ذات ہے. اللہ رب العزت فرماتے الحمدللہ خدائی کی تمام تعریفیں خاص اللہ اس ذات کے لیے ہے. لہو ما فی السماوات, خاص اللہ کے اختیار میں ہے ما وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے, اور ما کچھ جو زمین پر ہے. آسمانوں میں جو کچھ ہے, فرشتے ہیں, چاند سورج ہے, ستارے ہیں, انبیاء کرام کی ارواح ہے, وہ سب کے سب جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے. زمین پر جو کچھ ہے, جنگلات ہے, پہاڑ ہے, دریا ہے, سمندر ہے, جنات ہے, وحوش ہے, درندے ہیں, ہوا میں اڑتے پرندے ہیں, انسان ہے یہ سب کے سب جو ہے میرے مولا کے اختیار میں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ, اور اس اللہ کے لیے صفات خود, یعنی صفات الوہیت ہے, خاص اللہ کے لیے کیا ہے, صفات تعریف خدائی کی ہے. فی الآخرہ, آخرت میں, تو ایک کو ذکر کر دیا اور دوسرے کو اس پہ قیاس کر دیا گیا. جس طرح بیدک الخیر, تو خیر کا تذکرہ ہوا اور شر کو اس پہ قیاس کر دیا, یعنی کہ خیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور شر کسی اور کے ہاتھ میں ہے, بلکہ وہاں پر کیا ہے, بیدک الخیر و شر, خیر اور شر دونوں اللہ کے ہاتھ میں اختیار میں ہیں. تو وہاں پر کیا, یعنی کہ دنیا کے اندر اللہ کے لیے صفات الوہیت نہیں ہے اور آخرت میں ہوگی نہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ, اور خاص اللہ کے لیے صفات ہیں الوہیت کی, خدائی کی, فی الآخرہ, آخرت میں اور دنیا میں بھی. اور یا آخرت کی تخصیص اسی وجہ سے کر دی کہ دنیا کے اندر مشرک لوگ خدائی کی جو صفات ہے وہ صرف اللہ کے لیے نہیں کہتے, بلکہ کس کے لیے کہتے ہیں, اپنے اولیاء اور پیر کے لیے کہتے ہیں. اور وہاں پر جو ہے وہ کیا, پکے مشرک بھی خدائی کی تعریف ایک اللہ کے لیے کہیں گے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور یہ اللہ باحکمت اور خبردار ذات ہے, حکیم ہے. اگر تم کہو اس کو مان لو, اس عقیدے کو, تو اللہ جو ہے آپ کو حکیم بنا دے گا, آپ کو اللہ دانا اور دانشمند بنا دے گا. اور خبیر ہے اگر تم اس مسئلے سے جو ہے وہ خلاف عقیدہ بناؤ گے, تو اللہ آپ کے عقیدے اور عمل سے باخبر ہے. یعلم ما یلج فی الارض, جانتا ہے اللہ ما وہ کچھ, یلج فی الارض, جو داخل ہوتے ہیں, فی الارض زمین, زمین میں جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں. کیا داخل ہوتے ہیں, انسانوں کے اجساد جو ہے وہ مرنے کے بعد زمین میں داخل ہوتے ہیں, کیڑے مکوڑے داخل ہوتے ہیں, چونٹیاں داخل ہوتی ہیں, اسی طرح مختلف قسم کے دانے اور تخم جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں, گٹھلیاں جو ہے وہ داخل ہوتی ہیں, بارش کا پانی جو ہے وہ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے, ان سب کو جانتا ہے. وما یخرج منہا, اور وہ کچھ جو نکلتا ہے اس زمین سے, کیا نکلتا ہے اس سے, مختلف قسم کی جو ہے وہ فصل, مختلف قسم کے پھل, اسے جو ہے وہ نکلتے, پانی کے چشمے جو ہے وہ پھوٹتے اس سے, ان سب کو وہ جانتا ہے. وما ینزل من السماء, اور وہ کچھ جو اترتا ہے, آتا ہے, من السماء, اوپر سے, اوپر سے کیا آتا ہے, بارش, وہی فرشتے, اسی طرح رزق, یہ سب اوپر سے آتا ہے. وما یعرج فیہ, اور ماں وہ کچھ کو جو چڑھتے ہیں, فیہا, اس آسمان میں, کیا چڑھتے ہیں, ایمان والوں کے ارواح, اسی طرح جو ہے وہ ایمان والوں کی زندگانی میں جو ہے ان کے اعمال, یہ سب جو ہے وہ کیا, آسمانوں کی طرف جو ہے وہ چڑھتے, دعا چڑھتے, اعمال چڑھتے. وہو الرحیم الغفور, اور یہ اللہ جو ہے مہربانی کرنے والا, الغفور, بخشنے والا ہے. ابھی تک آپ اس جملے کو اسی طرح پڑھتے تھے, وہو الغفور الرحیم, ابھی تک جتنا بھی آپ نے پڑھا تو اسی طرح پڑھا, وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, یہاں پر آپ نے پڑھ لیا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ, کیوں, کیونکہ حصہ تبدیل ہو گیا. کیا ہوا, یہاں سے حصہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. قرآن کے فہم کے اعتبار سے جو چوتھا حصہ شروع ہوا, تو اللہ نے جو ہے وہ ترتیب آیات کے اندر بھی فرق لایا, غفور الرحیم کو اللہ نے چھوڑ کر رحیم الغفور بنا دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ, اور یہ اللہ کیا ہے, رحم کرنے والا, بخشنے والا ہے. اور انشاءاللہ